sattuu. Ehkä siihenkin tottuu. Kohtalon piston sieluni sain. Ai, ai, ai, en siitä koskaan. Sieluni sain, en sitä koskaan toipune kai. Herätessäin, ol aamun koi, huomasin sun nuntai kellot jo soi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, tässä tuu.